ekspert. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 1499 zł. Teraz za jedyne 1199. Taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Jest 28 stycznia, wtorek, a serwis Trójki przedstawi Agnieszka Drost. Jest akt oskarżenia przeciwko byłemu komendantowi głównemu policji, a chodzi o wybuch granatnika. Dezinformacja i obce wpływy są realnym zagrożeniem. Rząd otwiera cyberparasol nad wyborami prezydenckimi. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy nie przestaje grać. Jerzy Owsiak zachęca do udziału w aukcjach Polskiego Radia. Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko byłemu komendantowi głównemu policji Jarosławowi Szymczykowi. Zarzuty dotyczą m.in. posiadania granatnika przeciwpancernego i doprowadzenie do jego wystrzału w siedzibie Komendy Głównej. Do eksplozji doszło w połowie grudnia 2022 roku po wizycie generała Szymczyka w Ukrainie. Były komendant, jak sam tłumaczył w mediach, od szefów tamtejszych służb dostał w prezencie granatniki, które miały być zużyte i które przywiózł do Polski. Jeden z nich wybuchł jednak na zapleczu jego gabinetu. Sam komendant został niegroźnie ranny w ucho. Rząd otwiera cyberparasol nad wyborami prezydenckimi. Ma on pozwolić na wykrycie dezinformacji oraz ewentualnych obcych wpływów na kampanię wyborczą. Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski mówił, że program wejdzie w życie już w ten weekend. Co w nim będziemy realizowali już od lutego? Bezpłatne skanowanie cyberbezpieczeństwa domen, informacje na temat wycieków haseł, informacje do administratorów i będziemy chcieli włączyć przeciwdziałania dotyczące dezinformacji wszystkie w Polsce działające platformy społecznościowe. Ruch w sieci ma być monitorowany, żeby nie można było na niego wpływać z zagranicy. Ochroną mają być też objęte zarejestrowane komitety wyborcze. Wszyscy przedstawiciele kandydatów mają być przeszkoleni w tym celu. Premier Serbii Miloš Vučević podał się do dymisji. Upadek jego rządu był jednym z postulatów protestujących od ponad 2 miesięcy studentów i uczniów. Bezpośrednim powodem, dla którego Miloš Vučević zrezygnował ze stanowiska, miał być nocny atak grupy bojowników rządzącej Serbskiej Partii Postępowej na protestujących studentów. Jedna kobieta została poważnie ranna. Myślę, że ta partia, którą kieruję, która od 2012 roku wygrywała wraz z prezydentem we wszystkich wyborach, musi pokazać wszystkim najwyższy stopień odpowiedzialności w serbskiej polityce, powiedział premier Vučević. Od listopada w Serbii trwają studenckie protesty po zawaleniu się dachu na dworcu w Nowym Sadzie, gdzie zginęło 15 osób. Wczoraj kilkadziesiąt tysięcy osób blokowało największy węzeł drogowy w stolicy. Wieczorem prezydent Serbii zapowiedział spełnienie większości studenckich postulatów, m.in. ujawnienie wszystkich dokumentów ze śledztwa po katastrofie i ukaranie bojówkarzy, którzy atakowali protestujących studentów. Piotr Piętka, Polskie Radio. Wracamy do kraju. Narodowy Fundusz Zdrowia ostrzega przed oszustami, którzy podszywają się pod te instytucje. Tysiące osób dostały maila z informacją, że wygrały apteczkę, ale muszą zapłacić 8 zł. Strona internetowa z formularzem bardzo przypomina tę oficjalną, mówi Magdalena Mil, rzeczniczka warmińsko-mazurskiego oddziału NFZ-u. Narodowy Fundusz Zdrowia nie wysyła e-maili z ofertą apteczki, nie sprzedaje niczego w internecie i nie żąda żadnych pieniędzy ani danych do płatności. Nie klikajmy linku, który pojawia się w wiadomościach e-mail z rzekomą ofertą darmowej apteczki i nie przekazujemy danych w ankiecie, ponieważ istnieje ryzyko, że wtedy możemy stracić dane i pieniądze. NFZ zachęca, żeby po otrzymaniu takiego maila powiadomić policję, ale też zgłosić sprawę za pośrednictwem bezpłatnej i całodobowej infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia. Choć 33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już za nami, to nadal można wspomóc orkiestrę, biorąc udział w internetowych aukcjach charytatywnych. Wyjątkowe licytacje przygotowały programy Polskiego Radia, w tym Trójka. Do udziału w nich zachęca szef orkiestry Jerzy Owsiak. Kolacja w siedzibie Trójki i poznanie radia od kuchni. Do takiej licytacji zachęca dyrekcja anteny i Jerzy Owsiak, bo jak mówi... W Trójce się to wszystko zaczęło, kiedy miałem swój magazyn, kiedy w radiu nadawałem w Trójce, to właśnie tam po raz pierwszy powiedzieliśmy, a może byśmy zrobili Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Zwycięzca aukcji jedynki będzie mógł przeprowadzić wywiad z Andrzejem Piasecznym, a dwójki zadyrygować orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie. Można też wylicytować udział w wideopodcaście Strefa Wpływów. oraz warsztaty DJ-skie z dziennikarzem Czwórki Norbertem Bożymem, czyli DJ-em Bertem. Aukcje są fantastyczne, bawcie się tym. A licytować można do 7 lutego. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Na szczegóły naszej trójkowej aukcji na naszej stronie internetowej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia sporo chmur, ale będą też rozpogodzenia, przelotne opady deszczu na Dolnym Śląsku, Śląsku dość intensywne, na północy burze, w górach śnieg i silny porywisty wiatr. W Ełku i Koszalinie 8 stopni, w Legnicy 9, w Radomiu 11, w Zamościu 13, a w Katowicach 14. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I 5 minut po 13. Tu Myśliwiecka 357. No to jesteśmy wczesnym popołudniem. Hanna Dołęgowska, Michał Jakubik i przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Dzień dobry. Electric Feel i MGMT na początek, choć będzie dzisiaj też sporo gitar, być może po wczorajszym spotkaniu z Michałem Nogasiem i jego gośćmi w audycji Tu Myśliwiecka 357 w Trójce, wiedzą Państwo, dlaczego będzie sporo gitar. Mamy jedną w studiu. No i ta gitara właśnie zabrzmi dziś do 15 w Trójce. Tak jest prawo. Kiedy gitara jest w studiu, to musi ktoś na niej zagrać. Nie mamy innego wyjścia. Wrócimy oczywiście do Dylana. Te dwa wątki jakoś się łączą. Nasz redakcyjny językoznawca Mateusz Adamczyk opowie o pstrym koniu i łasce pańskiej dzisiaj. Oczywiście tej łasce pańskiej, która na pstrym koniu jeździ, i także o symbolice kolorów. Przysłowie Mateusza Adamczyka o 14.30. Przed 14 jeszcze spotkamy się z Julią Pietruchą i Martą Zalewską. Bardzo się cieszę na to spotkanie. Przypomnimy razem z artystkami, że już w tę niedzielę retransmisja ich grudniowego koncertu ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Wpadnie też przed 15. Anna Kowalczyk opowie o fascynującej kobiecie. No i oczywiście Agnieszka Szydłowska o 13.30 z kolejną rekomendacją trójkowych podcastów się pojawi. myśliwiecka@polskieradio.pl to adres do Państwa dyspozycji w każdej sprawie. A to nasza piosenka dnia. Zuta i Zwierciadło. A gdybym ja zmieniła twarz, podobieństwo i wzór tego, co masz. Gdybym ja zmieniła twarz, podobieństwo i wzór tego, co masz. Jedzą do mnie, kiedy jestem pijana, zawsze byłam kiepska z odmawiania. Teraz na dodatek jestem trochę zabiana, proszę daj mi wytrwać, chociaż do rana. Na. Ty mnie pociągasz, wyglądasz jak z okładek kolorowych pisma. Gdy spoglądasz, życie dziwnie przypomina film i kroczysz dama dwa. Z tobą wszystko gra, pozdrowienia od zwierciadła. Przymierzę chód, założę but, zamiast patrzeć i łkać. Cóż złego może się stać? Przymierzę chód, założę but, zamiast patrzeć i łkać. Cóż złego może się stać? Nie dzwoń do mnie, kiedy jestem pijana, zawsze byłam kiepska z odmówiania. Teraz na dodatek jestem trochę zawiana, proszę daj mi wytrwać, chociaż do rana. Nie dzwoń do mnie, kiedy jestem pijana, zawsze byłam kiepska z odmawiania. Teraz na dodatek jestem trochę zawiana, proszę daj mi wytrwać, chociaż do rana. Rana, bardzo mi się podoba. Zwierciadło, nowa piosenka Zuty. Dziś słuchamy jej w trójce, bo to nasza piosenka dnia, ale jest też w zestawie do głosowania na pierwszą trójkę listę przebojów. Głosujemy, przypomnę, ze strony internetowej trójki. Do piątku, do samego południa mają Państwo czas. A teraz zaproszenie do kina. Sponsorem nagród w konkursie jest The Walt Disney Company Polska. Tak, bo będzie konkurs. W kinach film kompletnie nieznany, A Complete Unknown, portret młodego Boba Dylana w przełomowym momencie kariery, kiedy zyskał już rozgłos i słuszne uznanie. Na scenie folkowej artysta decyduje się na złożenie zespołu ze składem instrumentów elektrycznych, no i nagrywa płytę Highway 61 Revisited. 8 nominacji do Oscara dla tego filmu, Jamesa Mangolda. Świetne role i obok portretu Dylana za maszystymi ruchami, trzeba przyznać, narysowanego, bo to jest jednak dość nieuchwytny artysta. Jest to także portret zbiorowy pewnego środowiska i pewnego pokolenia, pewnego czasu. I na ten właśnie film mamy dla Państwa zaproszenia. Na 7 lutego w Warszawie to będzie specjalny pokaz z mocnymi trójkowymi akcentami, ale także zaproszenia do wykorzystania w całej Polsce, oprócz tego pokazu warszawskiego. Żeby zdobyć zaproszenia podwójne do kina, wystarczy kreatywnie odpowiedzieć na jedno pytanie, a właściwie dokończyć zdanie. I ten dzisiejszy konkurs, to dzisiejsze zadanie nie będzie dotyczyło Dylana, ale pozwolą Państwo, będzie dotyczyło kina. Chodzę do kina, bo... I I tutaj jest miejsce na Państwa kreatywną odpowiedź. Chodzę do kina, bo mnie się nasuwa co najmniej kilka tych odpowiedzi, ale tych Państwa jestem bardzo ciekawa. I teraz bardzo ważne informacje. Od tego momentu jest 13:15. Mogą Państwo przesyłać swoje odpowiedzi. Chodzę do kina, bo SMS-em na numer 71 335, koszt wysłania wiadomości to złotówka i 23 grosze brutto. No i do wygrania podwójne zaproszenie na film kompletnie nieznany w całej Polsce i na ten specjalny pokaz trójkowy w Warszawie 7 lutego. Szczegóły i regulamin konkursu znajdą Państwo na stronie internetowej Trójki. Chodzę do kina, bo takie zdanie dzisiaj proszę dokończyć w treści SMS-a. I tutaj też ważne informacje. Trzeba zaznaczyć, czy interesuje Państwa ten warszawski pokaz specjalny, czy pokaz filmu gdzieś w Polsce. No i trzeba również w treści SMS-a ująć swój adres mailowy, bo mailem się będziemy z Państwem kontaktować. A 71-335 to numer, pod który należy wysyłać wiadomości. Chodzę do kina, bo... Sponsorem nagród w konkursie jest The Walt Disney Company Polska. Michał Jakubik już ma propozycję, ale nie powiem Państwu jaką, bo nie chcę podpowiadać. Przypomnę, że toczy się też drugi konkurs w audycji Piotra Meca, Lista Osobista. On dotyczy gitary, związanej z Bobem Dylanem. W studiu jest ta gitara i na tej gitarze ktoś dzisiaj zagra. Kwadrans, a właściwie już 16 minut po 13. The 1975. He fussed Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Gdybym mógł zmienić coś, naprawić błąd, pozbyć się win, zmieniłbym absolutnie nic. Dobre są filmy te, gdzie ginie główny bohater, gdzie miłość jest spełniona. Na co nam happy end? On kocha, ona też. Środa i letnia woda. Wiem, nie było to miłe. Wiem, przesadziłem. Lecz nie mogłem inaczej. To kosmos wyznaczył mi taką pieśń. Gdybym mógł cofnąć czas, ani dnia nie zmienił. Edith Piaf i Krzysztof Zalewski, a wcześniej The 1975, If It's Not, It's Not Living, If It's Not With You. Taki zestaw muzyczny. Ja przeglądam Państwa SMS-y. 71335 przypomnę w sprawie konkursu i w sprawie zaproszeń na film Kompletnie Nieznany, albo w Warszawie 7 lutego specjalny trójkowy pokaz, albo w całej Polsce w treści SMS-a. Proszę dokończyć zdanie. Chodzę do kina, bo Michał podpowiada, bo lubię popcorn, a ja na to odpowiadam, chodzę do kina, mimo że nie lubię popcornu, ale to nie są odpowiedzi, które będą brały udział w tym konkursie. Konkurs jest dla Państwa. Proszę pamiętać, żeby w treści SMS-a również wpisać, czy Warszawa Państwa interesuje, czy inne miasto. No i zawrzeć w tej treści również swój adres mailowy, bo mailowo będziemy się z Państwem kontaktować w sprawie odbioru biletów. A teraz mam jeszcze jedno zaproszenie do kina. I dzisiaj chciałabym zwrócić Państwa uwagę na film, który miał premierę w piątek. Na plakacie Czarny Kot. To jest animacja. Więc być może z jakąś nieufnością podchodzimy do animacji. Bo czy to dla dzieci, czy to dla mnie, dla dorosłych? Odpowiem, że tak, to jest dla dzieci, ale nie tylko. W Flow, bo o tym filmie mówię, zaczyna się od tego, że czarny kot hasa po lesie. Jego dom jest opuszczony, jego ludzie, jeśli byli, to zniknęli, a kot jest nieufny, jest głodny. Przy okazji podpada kilku psom, którym kradnie rybę, ale zaraz pojawia się jeszcze większy niepokój. Niepokój, powiedziałabym, ostateczny. Nadchodzi wielka woda. Nie ma ludzi dookoła, są zwierzęta. Jest nasz kot z pazurami na wierzchu prawie cały czas i ten nasz kot wskakuje w końcu do łódki, którą to łódką płynie już rozleniwiona kapibara. Potem gdzieś jeszcze doskakuje lemur, dolatuje ptak, pojawia się pies i tak płynie ta arka bez Noego przez świat w obliczu końca, przez świat bez ludzi i przez świat bez słów. To jest komputerowa animacja z olśniewającą przyrodą, ze świetnie podpatrzonymi zachowaniami zwierząt, ze sposobem filmowania, który momentami przypomina grę komputerową, a autorem tego filmu, reżyserem jest Gince Zilbalodis, łotewski reżyser, twórca filmu, który odebrał już nagrodę za ten film, nagrodę publiczności na najważniejszym festiwalu animacji w Annecy, to było w zeszłym roku, a w styczniu tego roku dostał Złoty Glob, pokonując amerykańskie produkcje gigantów. No i z nominacjami dwiema do Oscara film Flow jest na dobrej drodze także po tę złotą statuetkę. Flow, łotewska animacja od piątku w kinach, serdecznie Państwu polecam, a skoro już zebraliśmy się tutaj w tym momencie, żeby porozmawiać o animacjach, to nie odmówię sobie podrzucenia jeszcze dwóch tytułów. To muzyka z filmu Pies i robot. To jest film, który w zeszłym roku zdobywał nagrody i nominacje. Znowu bez słów. I to jest film o przyjaźni lub o związku, który napotyka przeszkody, napotyka na tęsknotę. I tytuł mówi wszystko. Główni bohaterowie to pies i robot. Dobrze się Państwo domyślają. Jest Nowy Jork, są lata 80. Mnóstwo nawiązań do innych filmów. No i bardzo poruszająca historia, jeśli zdecydują się Państwo dać szansę tej animacji, to Pies i robot będzie bardzo dobrym wyborem. I jeszcze jeden tytuł, tym razem Psy w liczbie mnogiej. The Isle of Dogs. I don't think I can stomach any more of this garbage. Edward Norton pojawia się w jednej z głównych ról w filmie kompletnie nieznany, ale także jego głos właśnie Państwo usłyszeli, bo w jednej z głównych głosowych ról w filmie Wyspa Psów, animacji Wesa Andersona. Na tej wyspie psów zebrane zostały psy z całej Japonii po niebezpiecznej epidemii i na wyspę trafia mały chłopiec porwanym przez siebie samolotem. Takie rzeczy zdarzają się tylko w animacjach. Chłopiec szuka swojego ukochanego psa i wyspiarskie psy postanawiają mu pomóc. No i jak to u Wesa Andersona, mamy tu i mistrzostwo estetyczne i gwiazdorską obsadę, także w rolach niemych. Przypomnę, to jest animacja. To nas kręci, tak nazwaliśmy na razie nieoficjalnie z Michałem Nogasiem ten moment audycji Tu Myśliwiecka 357 w Trójce, kiedy polecamy Państwu najprzeróżniejsze tytuły i książkowe, i filmowe, i serialowe. Mnie kręci animacja. Takie są fakty. No i do animacji będę Państwa regularnie namawiać. Te dwa ostatnie tytuły, czyli Pies i robot i Wyspa psów, dostępne są w streamingu lub może można już szukać ich na DVD, a Flow, ten film, od którego zaczynaliśmy, jest w kinach. See Duncan teraz. You tell me about it.

bo głos ma piękny i wykorzystuje go, aby śpiewać, ale ten głos, o którym mówiła przed chwilą Dominika Barabas, no to jest głos, który pozwala nam czuć sprawczość, walczyć o to, co nam się wydaje istotne i nie milczeć wtedy, kiedy milczenie i brak działania jest po prostu pogodzeniem się z rzeczami, na które nie powinniśmy się godzić. Dominika Barabas to oczywiście inicjatorka naszej wielkiej akcji wspomagania Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju, akcji, do której niebawem wrócimy, jak już przejdą wszystkie te wspaniałości, które wiążą się z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Wrócimy wtedy ponownie do Lądka-Zdroju, bo nasza misja tam jeszcze nie została skończona, ale zanim do tego powrócimy na antenie Trójki, to polecam bardzo gorąco w podcastach i na naszej stronie, i w aplikacji, a także na dowolnie wybranej platformie streamingowej znalezienie tego jakże prostego, a pojemnego tytułu Ludzie. Bo tam się dużo dzieje. Wspomniałaś o tych wspaniałościach, które dzieją się wokół Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nie mogę nie zapytać, czy już przygotowaliście jakiś jadłospis? Oczywiście nie. Czekamy na to, aby poznać osobę, która wylicytuje kolację i wtedy wspólnie, no tak zakładamy, że to powinno jednak być partnerstwo, ustalimy menu, aby uniknąć jakiegoś takiego niezręcznego milczenia nad czymś, co jest absolutnie... Wszystko dla Państwa, wszystko dla zwycięzcy lub zwyciężczyni trójkowej licytacji. Wszystkie szczegóły w naszych mediach społecznościowych i na stronie internetowej. Agnieszka Szutowska, bardzo Ci dziękuję za dzisiaj. Dziękuję. A my słuchamy muzyki i nie bez powodu ten utwór. Bywasz prawie cały czas, ale nocą odkrywasz przede mną swój mrok, no i ze mną ducho. Biały włos, wyblakły blask, a nas otacza hałas nocnych aniołów. Widzę cię tym, kim się tu stajesz i masz mnie, moja ta droga. Samotności czuwam nad melodią snu. Kiedy widzę cię w nim, jestem z tobą. Czy to dobrze, czy źle, czy mnie wiesz? To koniec. Spowiały włos, wyblakły blask, a nas otacza hałas nocnych aniołów. Widzę cię tym, kim się tu stajesz i masz mnie. Biały włos, wyblakły blask, a nas otacza hałas nocnych aniołów. Widzę cię tym, kim się tu stajesz i masz mnie, moja ta droga. Niemiłosny. Julia Pietrucha, Marta Zalewska. To ten utwór, który za nami, ale utwory także przed nami. Julia Pietrucha, Marta Zalewska. Witam was w studiu Trójki. Dzień dobry. Witaj. Dzień dobry państwu. Obie mają, powiem państwu, w tajemnicy gitary w rękach i te gitary zabrzmią także, ale zanim te wszystkie rzeczy, na które się umówiłyśmy, to chciałam przypomnieć, że wyczytałam, że te piosenki na płytę Neonowa powstawały właściwie dokładnie rok temu, na przełomie stycznia i lutego 2024 roku. Tak. Julia, patrzę na ciebie, bo to ty w tym procesie energetycznym jakimś napisałaś, a potem Marta wkroczyła z aranżacjami, z produkcją i tak dalej. Możecie trochę opowiedzieć o tym początku myślenia o duecie, o tej rozmowie, która się wydarzyła gdzieś, której efektem jest płyta Neonowa? Tak, zaczęło się od krótkiego spotkania na początku zeszłego roku. Z Martą współpracujemy od lat już, ale jakoś tak chyba za potrzebą wspólnego spotkania się we dwie z gitarami ja zaproponowałam, abyśmy coś przearanżowały, pograły nasze moje utwory z moich poprzednich płyt. I Marta wpadła na pomysł, a co gdybyśmy nagrały razem płytę od początku do końca? I jeszcze tej samej nocy po powrocie do domu powstał pierwszy utwór z płyty Neonowa pod tytułem Noc. I właściwie 2-3 tygodnie później był gotowy cały materiał. I co ciekawe, dość szybko zgodziłyśmy się też w zmianie profilu tego naszego duetu, żeby ten duet nie pozostał jedynie dwie dziewczyny z gitarą i dwa głosy w miarę rozwoju naszej sytuacji kompozytorskiej i aranżacyjnej. Okazało się, że potrzebujemy również zespołu i że oczywiście w kameralnym wydaniu na dwa głosy, dwie gitary świetnie się czujemy i kompozycje świetnie działają w takim właśnie anturażu, ale zaczęło nas korcić do tego, żeby poszerzyć to brzmienie, żeby dodać instrumenty smyczkowe, perkusyjne, aż w końcu podjęłyśmy decyzję o ruszeniu z koncertami w pełnym zespole. No właśnie, bo te koncerty oczywiście się toczą. Bielsko-Biała chyba była niedawno. Czy tak, wspaniały koncert tak. Cavatina. No właśnie, ale chciałam was poprosić też o wspomnienie z grudnia z studia imienia Agnieszki Osieckiej, bo spotykamy się między innymi dlatego, że właśnie w tę najbliższą niedzielę retransmisja tego grudniowego koncertu i zapowiadał Maciej Jankowski, i to państwo też usłyszą. Będzie też materiał, cały koncert jest oczywiście także w wersji wideo i to będzie dostępne na stronie, w naszych mediach społecznościowych, ale takie wejście do studia imienia Agnieszki Osieckiej po jakimś czasie pewnie wiązało się także z jakimś przeżyciem, z jakimiś emocjami. Nie chciałabym wam wkładać słów w usta, ale poproszę o jakieś wspomnienie. Kurczę, to ja oczywiście jestem związana z Trójką sercem swoim od początków i pierwszych wygranych swoich dźwięków. Koncert w Trójce to był jeden z pierwszych koncertów, który zagrałam z materiałem ze swoją pierwszą płytą Parsley. Piotr Mec, który też jakby jest takim ojcem chrzestnym. Tak, skądś to nazwisko. Ojcem chrzestnym mojego materiału i mojej muzycznej tożsamości. Także to jest jakaś bardzo bliska relacja i od lat mam to szczęście, że jestem wspierana przez was i moja muzyka może płynąć waszymi kanałami. Także dla mnie to oczywiście jest przecudowne spotkanie kolejne, to już chyba mój trzeci koncert. I cieszę się, że mieliśmy możliwość spotkać się z Martą właśnie tutaj i zagrać też koncert, który jest akustyczny, który opiera się właśnie na brzmieniach instrumentów, które w tej sali wybrzmiały naprawdę wyjątkowo. Cieszę się, że mogliśmy zaprosić naszych słuchaczy, naszych przyjaciół, naszą rodzinę do studia, a teraz, że państwo będą mogli również uczestniczyć z nami w tej chwili. Tak, to był taki moment jeszcze przedświąteczny, więc dodatkowo emocje, myślę, temu jeszcze na innej płaszczyźnie towarzyszyły. Marta, ty byś coś dodała? Ja przyznam, że ze studiem imienia Agnieszki Osieckiej łączą mnie wspomnienia nie tylko stricte koncertowe, ale w pewnym sensie poczułam się tutaj jak w domu parę lat temu, o parę, już ponad 10, bo zdradzę Państwu, że właśnie w tym studiu przygotowywaliśmy materiał Kaja and Transoriental Orchestra przez wiele dni, wiele prób. W zasadzie zamieszkaliśmy tutaj i ja przyniosłam wszystkie swoje instrumenty. Wówczas głównie to był kontrabas, gitara basowa i parę jeszcze innych rzeczy, ale no z tych cięższych to kontrabas. Zaniosłam na pierwsze piętro i ten kontrabas zamieszkał razem ze mną na długi czas przygotowań. Też oczywiście miałam przyjemność występowania jako muzyk sesyjny w różnych bardzo projektach na tej scenie, a jednak bardzo intymnym i takim właśnie akustycznie kameralnym i emocjonalnym przeżyciem chyba największym właśnie był nasz ostatni koncert w grudniu. Także bardzo się cieszę, że niedługo ci, którzy nie byli na żywo w studiu, będą mogli ten koncert usłyszeć na antenie. Ja się cieszę, że tyle wspaniałych rzeczy dzieje się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Sobie przypominam zawsze, kiedy pytam artystki, artystów o wejście do tego studia, o wystąpienie w tym studiu, że na przykład Tori Amos zawsze powtarzała, że to jest jedno z najlepszych studiów, w których grała. Ale to chyba też chodzi o atmosferę i pewną intymność, którą daje radio i taka sama, w której jesteśmy ze sobą bardzo blisko. Dobrze, zaraz się wzruszę, więc tutaj stawiam kropkę, jeśli chodzi o moje własne doświadczenia. Przypominam z radością. 19 niedziela, Julia Pietrucha, Marta Zalewska. Widzimy się także w mediach społecznościowych i na stronie Trójki. Widzimy, dlatego że koncert został także na wideo zarejestrowany. No i oddajmy się temu pięknemu doświadczeniu, a przy okazji można również wracać do płyty Neonowa. Koncerty, domyślam się, że trwają i będzie ich coraz więcej. Ruszamy, tak, ruszamy. Będziemy jeździć po Polsce. Tych wszystkich, którzy chcieliby nas usłyszeć, zobaczyć się z nami, zapraszamy na nasze media społecznościowe. Tam będą wszystkie informacje. Gramy w Warszawie, gramy w Poznaniu. W Siedlcach, w Strzelcach Opolskich. O, w Strzelcach Opolskich, to już za chwilę, to 15 lutego. W takim razie zachęcamy do tego, żeby zaglądać i te informacje zbierać. Możecie teraz jeszcze dać znać, że gitary trzymacie? Uwaga, dajmy znowu. To za chwilę będziemy kontynuować. Teraz artysta, który w jakiś sposób przyczynił się do tego, że tak świętujemy premierę filmu o nim w Trójce. John is in a basement, mixing up the medicine. I'm on the pavement, thinking about the government. The man in a trench coat, badge out, laid off. Says he's got a bad cough, wants to get it paid off. Look out, kid, it's something you did. God knows when, but you're doing it again. You better duck down the alleyway, looking for a new friend. The man in a coonskin cap in a pig pen wants $11 bills. You only got 10. Maggie comes fleet-foot, face full of black soot, talking at the heat, put plants in the bed, but the phone's tapped anyway. Maggie says the men say they must bust an early man, orders from the DA. Look out, kid, don't matter what you did, but walk on your tiptoes, don't tie no bows. Better stay away from those that carry around a fire hose. Keep a clean nose, wash your clean clothes. You don't need a weatherman to know which way the wind blows. Oh, get sick, get well, hang around the inkwell, hang bell, hard to tell if anything is gonna sell. Try hard, get bought, get back, ride rail, get jail, jump bail, join the army if you fail. Look out, kid, you're gonna get hit by losers, cheaters, six-time users, hanging around the theaters. Girl by the whirlpools, looking for a new fool, don't follow leaders, or watch your parking meters. Oh, get born, keep warm, short pants, romance. Learn to dance, get dressed, get blessed. Tired of peace, success. Please her, please him. Buy gifts, don't steal, don't lift. 20 years of schooling and they put you on a day shift. Look out, kid, they keep it all hid. Better jump down a manhole, light yourself a candle. Don't wear sandals, try to forge a scandal. Don't wanna be a bum, you better chew gum. The pump don't work, cause the vandals took the handle. Subterranean Homesick Blues, Bob Dylan. Ta piosenka też w wykonaniu Timothée Chalameta się pojawia na ścieżce dźwiękowej filmu. No i w samym filmie oczywiście, bo ten film kompletnie nieznany. To jest tytuł. Wywiedziony oczywiście z tekstu. A Complete Unknown jest niesiony muzyką. Julia Pietrucha, Marta Zalewska w studiu, przypomnę, wspaniałe artystki, które chwyciły za gitary, chociaż to wam właściwie chyba cały czas towarzyszy, to nie jest nic, zwłaszcza w przypadku Marty to są różne instrumenty, chociaż Julia, ty też przecież i na mniejszych strunowych i na większych strunowych. Bob Dylan, co się otwiera w głowie na to nazwisko? Moje ulubione lata 60. W muzyce. A moje wspomnienie z liceum Batorego, w którym na lekcjach angielskiego nasza wychowawczyni, kochana, cudowna kobieta, naprawdę z wielką miłością i pasją próbowała mnie przekonać do Dylana właśnie, próbując analizować teksty noblisty przyszłego. Przyznam się, wtedy ja byłam zdecydowanie wkręcona bardziej w późne lata 50. I dla mnie Dylan to było coś po prostu niezrozumiałego, a zobaczmy, parę lat później folk okazał się muzyką, która jest mi bliska i cieszę się bardzo na ten film. Pewnych rzeczy się nie przewidzi, ale fajnie, że się to później tak pięknie splata. Julia Pietrucha, Marta Zalewska i ta gitara, chociaż Marta przyszła ze swoją, a Julia gra właśnie na tej, która, a właściwie będzie grała na tej, która jest do wygrania. W konkursie Wygraj gitarę Dylana. Taki ten konkurs nosi tytuł. Gitara marki Epiphone. Związana właśnie z filmem Kompletnie Nieznany. To też widać, bo jest ozdobiona w bardzo charakterystyczny sposób i ta gitara do wygrania w audycji Piotra Meca Lista Osobista, ten konkurs w każdy piątek do 14 lutego. To jest jedna z 50 specjalnie wyprodukowanych na świecie tych gitar przez markę Epiphone, związanych z filmem Kompletnie Nieznany. To jest wyjątkowa, bo przeze mnie dotykana. Tak. Właśnie, więc możecie państwo wygrać gitarę Boba Dylana i Julii Pietruchy. Tak, jednocześnie. A wczoraj troszeczkę dotykał jej Radek Łukasiewicz, jeszcze inne osoby będą jej dotykać. To jest po prostu gitara, która absolutnie nie ma sobie podobnej na całym świecie i wśród tych 50 ta jest jedyna i wyjątkowa. Gorzej, jeśli jej nie oddamy. Aha. Będziemy protestować w takich okolicznościach. Co teraz usłyszymy? Pozwolimy sobie zagrać utwór z naszego ostatniego wydawnictwa, płyty Neonowa. Utwór nosi tytuł Nic Złego. Raz, dwa, trzy i... Tam, gdzie ja zaglądam, kiedy nikt nie patrzy, siedzisz sam. Pod nosem uśmiech, znam cię na tyle długo, by wiedzieć jak usłyszeć, co naprawdę w tobie gra. Mamy par stać obok siebie, zwłaszcza gdy się nie wiecie. Siądź i opowiedz, po co masz mnie przy sobie. To nic złego, nic złego. Przy wodzie posiedzimy, dam ci ochłonąć chwilę, pobędę obok. To nic złego, nic złego. A trochę pogmatwany stał się świat. Widzę nas tak samo chaotycznych i pogubionych. Trzymała, nie pozwól, bym pytała, gdzie jest raz. Mamy czas stać obok siebie, zwłaszcza gdy nam się wiedzie. Siądź i opowiedz, bo to masz mnie przy sobie. To nic złego, nic złego. Przy wodzie posiedzimy, dam ci ochłonąć chwilę, pobędę obok. To nic złego, nic złego. Siądź i opowiedz, bo to masz mnie przy sobie. To nic złego, nic złego. Przy wodzie posiedzimy, dam ci odpowiedź, jeśli to